خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو رو بهوده خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو رو شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم یار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را شبها با یادی روی تو خون از تو دل جان میکنم عیار سنگین قلب من زارم نکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را از تو دیل جان میکنم ایار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدارم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدارم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدارم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدارم چرا من دوست